یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کا عہد نہ دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس لاؤ گے مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ تو جب انہوں نے آپ سے عہد کر لیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔